Polaków ma wrócić ze strefy Gazy do kraju przez Egipt. W kalendarzu 11 listopada, Święto Niepodległości. Właśnie 11 listopada, 105 lat temu, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, przybyłemu wcześniej do Warszawy z więzienia w Magdeburgu. Tego samego dnia zakończyła się pierwsza wojna światowa. W jej wyniku upadły trzy europejskie mocarstwa, które wcześniej dokonały rozbioru Polski, a zwycięskie państwa Ententy zaproponowały plan utworzenia niepodległego państwa polskiego. Nasz kraj ponownie znalazł się na politycznych mapach Europy po 123 latach zaborów. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości minister obrony wręczył nagrody, medale i wyróżnienia żołnierzom Wojska Polskiego za nienaganną służbę oraz bohaterstwo, ofiarność i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego. Mariusz Błaszczak mówił, że rola polskiej armii jest niezwykle ważna. Bez państwowości polskiej nie możemy iść naprzód. Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa, ale także gwaranta naszej niepodległości. Dlatego raz jeszcze gratuluję i dziękuję wszystkim wyróżnionym żołnierzom. Dziękuję za wyróżniającą się służbę. Dziękuję za służbę na granicy polsko-białoruskiej, za odpieranie ataków hybrydowych, jakie wciąż dokonywane są z terytorium Białorusi na naszą ojczyznę. Minister podkreślił, że na straży bezpieczeństwa i wolności stoi Wojsko Polskie, dlatego tak ważny jest, jak dodał szef MON, rozwój naszej armii. Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica zawarły umowę koalicyjną. Podpisy pod dokumentem złożyli liderzy partii. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wspólne rządy ugrupowań opozycyjnych pozwolą uczynić Polskę lepszym miejscem. Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski, za losy naszej ojczyzny i każdego z was. Każda Polka i każdy Polak może czuć się bezpiecznie. Uczyńmy wszystko, żeby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń stwierdził, że w umowie koalicyjnej zawarto zapisy ważne dla zwykłego człowieka. Rzeczy dotyczące sprawiedliwych wynagrodzeń w sferze budżetowej, kwestii dotyczących mieszkalnictwa, kwestii dotyczących sprawiedliwych emerytur, kwestii dotyczących także kwestii związanych z prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o prawach kobiet. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. Zapisano w niej, że kandydatem na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Polskie samoloty wojskowe mają przywieźć 29 naszych rodaków do kraju, gdy tylko cała grupa znajdzie się po egipskiej stronie granicy. A reporterowi Polskiego Radia Wojciechowi Cegielskiemu jako jednemu z nielicznych udało się porozmawiać z Polakami w Gazie. Osama Abu Zebida oraz Tarek Abu Sayed opowiadali, że sytuacja w oblężonej Gazie jest katastrofalna. Izraelskie wojsko obsługuje nas artylerią. Artylerią, żeby zabić jak najwięcej cywilów, nie? Najwięcej dzieci i kobiety. Poza tym bombardują nasze szkoły, kościoły, szpitale, domy, uniwersytety. Teraz ja rozmawiam z panem i bombardują przez samoloty, najnowocześniejsze samoloty myśliwi, F-35, F-16. Ja jestem doktor nauki prawnych. Wie pan, żadny zasad prawa humanitarnego międzynarodowego nie istnieje tutaj. Nie mamy dostępu do wody, do pitnej wody nie mamy, do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Polacy mają być ewakuowani z Gazy przez przejście graniczne z Egiptem w Rafah. Jest to jedyne miejsce, którym obcokrajowcy i Palestyńczycy z zagranicznymi paszportami mogą wyjechać z Gazy. W przeddniu Święta Niepodległości w szkołach w całej Polsce uczniowie i nauczyciele wzięli udział w akcji Szkoła do hymnu. O tym, jak wyglądało to w Lublinie, Magdalena Kowalska. Punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. W akcję jak co roku włączyła się Szkoła Podstawowa nr 48 imienia Józefa Piłsudskiego w Lublinie. To jest taka pieśń ważna. Opowiada o historii Polski tak ogólnie. Też się cieszę, bo to w końcu jest święto narodowe. Nasz patron tutaj Józef Piłsudski. Pamiętamy jego czyny, przez co mamy niepodległość. Kultywujemy tradycje patriotyczne, mówi dyrektor szkoły Henryka Olszak. Uczestniczymy w akcji od początku. Szkoła do hymnu jest to kontynuacja naszych wcześniejszych działań. Nosimy dumne imię marszałka Józefa Piłsudskiego, które zobowiązuje. Akcja Szkoła do hymnu została zainicjowana w 2018 roku w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

course, the 11th of November today. Very important day w Anglii też. W Anglii też. Tak, dzisiaj jest tak zwany Remembrance Day. Ale to chyba chodzi o pierwszą wojnę światową. Chodzi o także pierwszą wojnę światową, zupełnie inna narracja w Anglii. No właśnie, Raf, czyli tutaj także mamy święto patriotyczne w Wielkiej Brytanii. I coś poza tym się dzieje na wyspach? No, today is a day of, tak jak się nazywa, remembrance. I oni wtedy te maki sobie przyczepiają, tak? Tak, zwany popis. Jest spokojnie, jest cisza. Bardzo ładne święto, bardzo mi się podoba. Wszyscy albo chodzą w tych popis tak zwanych, ale myślą. Niekoniecznie pamiętam, co się działo przy pierwszej wojnie światowej, ale jest to bardzo ładne święto. Bardzo mi się to zawsze podobało. No właśnie, gdyby państwo włączyli telewizję brytyjską dzisiaj, to na pewno będzie tak król, ale oprócz tego będą te maki przypięte gdzieś wszędzie tam do klapy marynarki. U wszystkich gości zazwyczaj, jeżeli ktoś się zastanawia, to właśnie z powodu dzisiejszego dnia. Tak. Jeśli chodzi o nasz kraj, to u nas bardzo dużo się dzieje, Raf. My się dawno nie widzieliśmy, więc dzisiaj będziemy mieli okazję, żebyś nadrobić ten czas. Troszeczkę tak. Otóż wyobraź sobie, że w Zgierzu powstaje osiedle dla jeży. Słucham? No dla jeży. Ty lubisz te zwierzęta. Lubię bardzo. Chciałeś nawet udomowić. No to posłuchajmy takiego fragmentu, jeśli chodzi o reakcję mieszkańców. Staramy się kultywować tę symboliczną postać jeża. No, wiemy, że Zgierz jest miastem jeży. Chętnie bym chciała, żeby u mnie był jeż w ogródku. Pożyteczne są. Zwierzaki są cudowne. Są pożyteczne, rzeczywiście. Dlaczego w Zgierzu jeże? No. Rzymuje się po prostu. Ojej! No tak. Starałem się, prawda? Postarałem się. O tym, kiedy pierwsze jeżowe rodziny wprowadzą się do swojego M3, opowie nasz reporter. Dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada. To także dzień, kiedy nie powinniśmy odmawiać sobie przyjemności, a tutaj w roli głównej pojawia się rogal świętomarciński. Oczywiście. Uwielbiam. O tym przy smaku opowie nasza redakcyjna Wielkopolanka, a za chwil kilka połączeń. Łączymy się z Janem Pachlowskim i sprawdzimy, jak Polonia za oceanem świętuje 11 dzień listopada. Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 6. Państwo słuchają porannego programu Bed & Breakfast w Trójce. Nie dobijaj się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Poland, but we're going to America. The time is 6:19 in Poland, but what is the time in America? Polskie Święto Niepodległości celebrują Polacy na całym świecie. Amerykańska Polonia miała również swój wkład w kształtowanie się 105 lat temu polskiej państwowości. Co ciekawe, w Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Niepodległości, a w Stanach Zjednoczonych Dzień Weterana Wojennego. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. 20 minut po północy tutaj na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ale właśnie. Popytaliście, to wyjaśniam. I już przechodzę do meritum, bo warto podkreślić, że rzeczywiście 105 lat temu Polacy ze Stanów Zjednoczonych mieli wpływ na przywracanie naszej ojczyźnie państwowości. To jest jeden z powodów, dla których właśnie amerykańscy Polonusi bardzo aktywnie włączają się w organizację uroczystości związanych właśnie z kolejną rocznicą. I na przykład w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce tradycyjnie co roku z okazji Polskiego Święta Niepodległości i Amerykańskiego Dnia Weterana odbywają się specjalne uroczystości. I tutaj taka ciekawa jak jeszcze senatorem z Illinois był były prezydent Barack Obama, to regularnie co roku właśnie przychodził do Chicagowskiego Muzeum Polskiego w Ameryce na uroczystości, gdzie łączono Święto Niepodległości z Amerykańskim Dniem Weterana. Niepodległościową imprezę organizuje też polska ambasada w Waszyngtonie. A teraz taki rys historyczny, bo w 1917 roku w Stanach Zjednoczonych prowadzony był nabór ochotników, których przerzucano do Europy, aby wstępowali w szeregi Błękitnej Armii generała Hallera i apelował o to sam Ignacy Paderewski. Mówi polsko-amerykański historyk Jan Loisz. Posłuchajmy. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów to był wysiłek Polonii Amerykańskiej. Jak to się działo w Ameryce, Haller był albo w drugiej brygadzie legionów, albo później przeszedł do drugiego korpusu tej polskiej armii w Rosji, albo był w Władyostoku. On się nie zjawił jako dowódca tej armii błękitnej aż do października 1918 roku i wojna się kończy 11 listopada, gdzie był jego wkład w tej rekrutacji. Nie było. Od zawieszenia broni, no to można mówić o armii Hallera, ale te najważniejsze, organizowanie, ćwiczenie tego to był wysiłek i Polonii amerykańskiej, i Polonii francuskiej. Było prawie 50 centrów rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Ochotników to było dużo i z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Warto podkreślić, że najbardziej aktywni ochotnicy byli wśród Polonii chicagowskiej. Amerykanie w ogóle byli przeciwni, aby młodzi Polacy wstępowali wtedy w szeregi polskiej armii, gdyż chcieli, aby właśnie zasilali wojsko Stanów Zjednoczonych. Do też Błękitnej Armii nie mogli zapisać się Polacy, którzy uzyskali obywatelstwo amerykańskie, ponieważ wtedy właśnie obowiązywał ich pobór do wojska Stanów Zjednoczonych i przepis ten nie mógł być zastosowany, gdy skończyli oni 31 lat i tutaj trzeba też podkreślić, że dlatego zaciągali się głównie imigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych stosunkowo wcześnie w tamtych czasach i nie mieli jeszcze amerykańskiego obywatelstwa i nie przekroczyli 21 roku życia. Wtedy tutaj można było wstępować do armii, ale tak jak podkreślamy, nie można było mieć amerykańskiego obywatelstwa. Ale te w ogóle ograniczenia sprawiły, że do Błękitnej Armii Rzeszy Ochotników przyjęto tylko tych, którzy spełniali narzucone kryteria. I też warto podkreślić, że dzisiaj na różnych biznesach polskich czy w polskich domach tutaj w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie więcej biało-czerwonych plag. Janku, czy to święto w Stanach Zjednoczonych także jest celebrowane, jeśli chodzi o na przykład spożywanie specyficznych produktów? W Polsce gęsina, rogale świętomarcińskie. Jak to wygląda w Stanach? W polonijnych cukierniach rogale marcińskie jak najbardziej pyszne. Myślę, że wcale nie gorsze od tych z Poznania. No na pewno tam cała tablica Mendelejewa w tym luksze jest, jeśli chodzi o Amerykę. Ale... Wiecie co, to ja prześlę i zjecie... Jak spotkamy się za tydzień, porównacie. Mówisz poważnie? Dobrze, Janku. Mam nadzieję, że nam się skrzynka pocztowa nie zatka od tego składu tych rogali amerykańskich. Czekamy na rogale. My mamy polskie organic. Dzięki, Jan Pachlowski. Dziękuję. Andrew. Trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Dobrze, dobrze. 28 minut pozostało do godziny 7. Raf odlicza. Nie bez powodu, proszę państwa, bo przed nami poranna gimnastyka językowa. Językowa, owszem. Na czym polega ta zabawa? Otóż, proszę państwa, jeżeli państwo mogą sobie zapisać, bo to będą 4 słowa tylko. 4. Ale tak, może tak. Ktoś nie zapamiętać. No i okaże się, że trudno będzie powtórzyć. To jest tak zwany łamaniec językowy, po angielsku. Tongue twister. Tongue twister, dokładnie. I zadanie polega na tym, że państwo zapisują, dzwonią do nas pod 2 2 7 3 i powtarzają. Szybko odczytują albo powtarzają. Ale szybko. Słowa podajemy. Okej. Okay. Red lorry, yellow lorry. Czyli lorry to jest taka ciężarówka. Ciężarówka, czerwona ciężarówka, żółta ciężarówka, ale trzeba szybko. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Pięknie. To trzeba zapisać, bo to... Trzeba zapisać. Ja jeszcze się nie podejmuję, bo próbowałem. Próbował kilka razy. Nie jestem w stanie. Red lorry, yellow lorry się pisze. Tak. Ale się mówi red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto się podejmie? Program Trzeci Polskiego Radia. 6:40 czekamy na wasze telefony. Czy jesteście w stanie powiedzieć szybko? Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Piotr, I've just realized, dopiero dzisiaj, nie ma w Anglii Święto Niepodległości. Dobrze, dobrze, ale kiedy ciebie nie było, to dzwonił słuchacz i mówił, że on chciałby się już od rana w sobotę pouczyć angielskiego, a tu tylko po polsku. No dobrze, no więc dobrze, ja obiecałem, że wrócisz i no i jesteś. Jestem. I wymyśliłeś taki łamaniec językowy. To tak. Ja nie wiem, czy to jest dobry powrót. Tak. Od razu tak ambitnie. No tak, ale proszę państwa. Sobie, że nie ma w Anglii dnia niepodległości. There's no Independence Day. Już drugi raz to powtórzyłeś, to nie znaczy, mamy. Że ja powinienem podjąć ten trop, tak? Nie, niekoniecznie. Do siebie mówię. A my mamy taki dzień. Biało-czerwone flagi, proszę państwa. Wspólne śpiewanie hymnu, udział w patriotycznych uroczystościach. W ten sposób dzisiaj można zaznaczyć swoją przynależność do wspólnoty pod znakiem biało-czerwonej. Nasz reporter spytał o to, jak obchodzimy Święto Niepodległości. Wracam do domu, do rodziny na Święto Niepodległości, ale wiem, że będą organizowane jakieś biegi, więc fajna sprawa dla spędzenia tego czasu też w gronie rodzinnym, bo wiadomo, to bardzo ważne święto dla Polaków. Też możliwe zapoznanie się z historią, no i nauczenia dzieci czegoś, pokazania. Przede wszystkim biegi też robią, że ludzie przychodzą pokibicować, zobaczyć. Dużo się dzieje w Polsce. Akurat jestem z Ełku i będę w pracy, ale co roku zawsze staramy się poruszać ten wątek historii, który jest w tym kraju bardzo ważne oraz dla każdego Polaka. Czyli patriotyzm zachowany. Jak najbardziej. Kontynuujemy. Wcześniej, kiedy miałem dzień wolny, zawsze uczestniczyliśmy w biegu niepodległości organizowanym u nas w Ełku, tak więc rodzinnie zawsze byliśmy. Uważam, że powinniśmy wspierać naszą kulturę, naszą historię, poznawać ją, rozmawiać o niej. To jest bardzo ważny dzień i powinniśmy stale o tym pamiętać i jakoś w jakiś sposób czcić ten dzień. Przyjdę na pewno na te uczestności w mieście. My jedziemy do córki, z dzieckiem będziemy siedzieć, ale raczej dla mnie to jest ważny dzień, tak. Miło go spędzać w gronie rodzinnym i cieszę się z tego, że wszyscy mamy czas wolny dla siebie. Flagę wywieszę tam, gdzie mieszkam. No tylko w taki sposób, w gronie rodzinnym. Żeby odzyskać niepodległość, to musimy mieć jakieś granice, jakiś rząd, jakieś władze w ogóle państwowe, jakiś ustrój, wojsko, policję. W większości tych rzeczy 11 listopada nie było. Historyk Piotr Litke. Polska była podzielona na, powiedzmy, Polskę Dmowskiego i Polskę Piłsudskiego. Jedna strona nie przyjmie żadnej daty związanej z Piłsudskim, druga żadnej z Dmowskim. Więc z kapelusza wyjęto 11 listopada, czyli w wagoniku kolejowym pod Kąpień niemiecki sztab generalny podpisywał rozejm z koalicjantami. Chodziło o rozejm na froncie zachodnim i tak to świętujemy, rozejm w Kąpień jako święto niepodległości. Sama data 11 listopada została dopiero przyjęta w 1937 roku, więc naprawdę długo po tym, jak Polacy już w pełni odzyskali niepodległość. Dlatego, że trzeba było jakiś konsensus zawrzeć, że no dobra, ustalmy datę neutralną. Pogoda jest fatalna do świętowania, deszcz, zimno. Według mnie takie święto narodowe powinno kojarzyć się z radością, zabawą. No tak jak to robią Amerykanie. Barbecue, czekają na te sztuczne ognie. A w jaki sposób możemy pokazać swój patriotyzm 11 listopada? Jak miałem małe dzieci, to zabierałem mnie na cmentarz wojskowy. Wieczorem stawialiśmy znicze, pokazywałem groby. A to jest dobra lekcja historii, bo tam są naprawdę groby z wielu wydarzeń historycznych. 20 rok, 39. To jest poszanowanie ojczyzny, poszanowanie ludzi, współobywateli. Warto też tradycje pielęgnować nasze, polskie. Z badań wynika, że Polacy coraz chętniej obchodzą Święto Niepodległości. Dla ponad 2/3 badanych to dzień wyjątkowy, a ponad połowa zamierza uczestniczyć w celebrowaniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. A z mieszkańcami Białegostoku rozmawiał Michał Romańczuk. Ty się zgubiłeś wcześniej. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Pora na akrobatykę. Piotr się stara. On się stara, ale mogło być gorzej, bo mogło na przykład powiedzieć she sells seashells by the seashore and she sells. Albo mogło powiedzieć Ziggy the zebra zigzag through the zoo with the zany ziffer. Ale nie. Red lorry, yellow lorry. Tylko cztery słówka. Red lorry, yellow lorry. Trzeba powtórzyć, zadzwonić, powtórzyć. Kaśka Sochocka przed momentem i Madison to najnowsza propozycja i także znalazła swoje miejsce na liście przebojów na miejscu siódmym konkretnie. Dzisiaj, proszę Państwa, gramy tylko po polsku. Dwie Kaśki Sochackie są w pierwszej dziesiątce, bo na czwartym oczywiście Nieśmiertelne Niebo było różowe, ale wygląda na to, że Madison także podbija Państwa serca, bo awans o 5 pozycji. 11 minut pozostało do godziny 7 i za 11 minut w trójce serwis. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy wysłane listy, trzy nienapisane słowa. Mamy tylko.